танцуем диско до утра. Disco fever, disco fever, disco fever, disco fever, disco fever, disco fever. Танцуем диско до утра. Танцуем диско до утра. Disco fever, disco fever, disco fever, disco fever, disco fever, disco fever. Танцуем диско до утра.